Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. I anledning af næste uges skolevalg har vi genoplivet partipressen, og vi overlader ugens rorpinde i programmet til ungdomspartierne. I dag er det Rebecca Sten Søndergaard, som sidder ved rorpinden. Hun er fra Socialistisk Ungdomsfront, og du er redaktør og medvært i dag. Velkommen til, Rebecca. Jamen, mange tak, fordi I må være her og med til at lave programmet i dag. Ja. Jeg kommer som sagt fra Socialistisk Ungdomsfront, og i dag der skal vi snakke omkring klima. Ja. Og det er fordi klima, det skal højst på dagsordenen. Det er ekstremt vigtigt, at vi får handlet nu. Og vi får handlet, så det ikke kun tager hånd om klimaet, men også tager hånd om menneskerne. Et borgerforslag ved navn Dansk Klimalov Nu har på en uge fået over 30.000 støtter. Dermed er forslaget i rekordfart på vej mod de 50.000 underskrifter, der gør, at det skal behandles i Folketingssalen. Forslaget går ud på, at der skal vedtages en ny klimalov, som skal forpligte den danske regering til at føre en endnu grønnere politik. Og op til de kommende folketingsvalg tænker vælgerne mere grønt end nogensinde før. Klima- og miljøpolitikken er i hvert fald, sammen med sundhedspolitik, topscorer i en meningsmåling Norstat har foretaget for Altinget og Jyllandsposten foran områder som udlændingepolitik og socialpolitik. Dermed har det grønne område taget 10-spring op af listen i forhold til tidligere. Har klimaområdet indflydelse på, hvem du stemmer på ved næste folketingsvalg? Skriv ind til os på 426 00 24 7. Hej, og nu skal vi byde velkommen til dig, Maria Gerding. Du er jo præsident i Danmarks Naturfredningsforening, så er du også en af de 11 forslagsstillere til borgerforslaget Dansk Klimalov Nu, og som i løbet af de seneste 7 dage har fået mere end 30.000 underskrifter. Så Maria, vil du ikke forklare os, hvorfor det lige nu, at vi egentlig skal have en klimalov? Jo, det skal vi, fordi at det er de næste 5-10 år, der er fuldstændig altafgørende, hvis vi skal bremse denne her klimakrise. Det er jo det, forskerne meget klart har sagt, at i 2030, der skal vi have halveret de globale drivhusgasudledninger. Ellers så er det, vi risikerer, at klimaforandringerne kommer helt ud af kontrol, og selvforstærkende mekanismer i virkeligheden vil tage fat. Så det er nu, vi ligesom har et lille vindue til faktisk at handle. Og der skal vi som Danmark, som et af de jo mest klimabelastende lande, hvis man måler per indbygger, der skal vi også op i gear, og der skal vi vise, at vi påtager vores del af ansvaret. Mm. Det skal vi jo både for at tage ansvar, men jo også for at kunne inspirere andre lande. Fordi vi skal kunne vise, at det her, det kan faktisk godt lade sig gøre. Vi skal være en motor i den her grønne omstilling. Godt. Jeres klimalov, den består ligesom af 6 punkter, som vi mener skal danne rammerne for den fremtidige danske klimaindsats. Vil du ikke kort gennemgå punkterne for os? Jo. Punkt 1, det er, at Danmark skal yde sit bidrag til at nå den her Paris-aftale, altså den internationale aftale, som de fleste af verdens lande har indgået om at reducere drivhusgasudledningerne, så vi ikke hæver den globale temperatur mere end 1,5 grad, som jo er grænsen. Så det er ligesom at sige, at i Danmark, der skal vi løfte vores del af forpligtelsen. Det gør vi jo ikke i dag med de planer, der ligger. Nummer 2 er, at der skal sættes nogle delmål, for det er så vigtigt, at vi kan holde os politikerne oppe på at sige, der skal leveres hele tiden. Denne her reduktion, den skal ske med nogle delmål, så man ikke lige nu har regeringen et mål, der er i 2050. Det er meget langt væk. Vi bliver nødt til at stramme op på den proces. Og så er det, at klimahensyn, det punkt 3, skal integreres i alle andre politikker. Det gælder jo landbrugspolitik, transport og energipolitik. Det er jo åbenlyst. Det er direkte klimaskadeligt. Men i virkeligheden også i skattepolitik, i erhvervspolitik, i uddannelsespolitik, i vores finanspolitik, er det som alle andre politikområder er med til at løfte klimaindsatsen og har den grønne omstilling og klima som et af deres hovedfokusområder. Så handler punkt 4 om, at det uafhængige klimaråd, det skal styrkes. Nummer 5 handler om, at vi skal udvikle grønne løsninger. Det handler også om det, jeg talte om, at vi skal være en motor i verden for den grønne omstilling. Vi skal være med til at udvikle de løsninger, som andre lande kan bruge for at løse opgaven. Og punkt 6 er, at vi skal være en drivkraft i international klimapolitik. Det er også ret vigtigt, at vi melder os på banen og viser os som et progressivt foregangsland, også i forhold til at presse og inspirere og hjælpe andre lande til også at lave den samme omstilling, som vi har været igennem. Ja, i forslaget der peger jo helt præcis på 3 mangler i den danske klimapolitik. Så lad os lige tage et kig på dem. Den første det er jo det her med, at der ikke bliver sat nationale klimamål, som dør reduktion af drivhusgasser nok fremad. Hvorfor er det problematisk? Jamen det er det jo, fordi at vi kan jo sagtens sige, når vi skal nå et sted hen i 2050, hvis vi ikke allerede nu begynder at tage fat på de løsninger og implementere løsningerne og sørge for, at kan man sige, udledning af drivhusgas falder i en gradvis takt, så udskyder vi jo, kan man sige, problemet. Så lige pludselig så står man og skal gøre det meget hurtigt. Så det her med at sikre, at vi allerede nu tager fat, det er jo et store hjul, der skal drejes. Det er hele vores transportsektor, der i virkeligheden skal omlægges. Det er vores landbrug, der skal omlægges. Det er vores energisystem. Det er ikke bare noget, man gør fra den ene dag til den anden. Så det er helt afgørende, at man faktisk tager de små skridt trin for trin og går i gang allerede nu ved at have nogle konkrete delmål. Mm. I mener også, at der mangler en gennemtænkt klimastrategi, der sikrer en klar indsats i alle relevante sektorer og på alle politikområder. Er det en strategi, som I præsenterer med det her borgerforslag? Ja, vi lægger i hvert fald op til, at vi forpligter det politiske system til netop at tænke det ind tværgående. Så det er alle politikområder, som skal løfte i forhold til klimaindsatsen. Det er jo det, der godt kan være lidt farligt, hvis klimaindsatsen det ligesom er isoleret i et enkelt ministerie. Altså klimaindsatsen skal være bredt ud over alle politikområder. Der er ikke noget politikområde overhovedet, der ikke skal være med til at løfte, at vi kommer i mål i forhold til klimaet. Det er også at sende det klare signal, at det her det er vores største opgave. Det er vores største udfordring overhovedet. Så derfor så skal det være noget, som alle sektorer og alle politikområder tager hånd om og er med til at løfte. For eksempel skattepolitikken, den er jo åbenlys, ikke? Altså at skattepolitikken, at den skal understøtte den grønne omstilling, at erhvervspolitikken skal osv. Så det ligger helt i kernen af vores forslag om en klimalov, at det her det skal være en bred strategi. Ja, til sidst så nævner I det her med, at Danmark ikke bidrager nok til den internationale finansiering af klimatiltagene i udviklingslandene. Altså Danmarks klimabistand var i 2017 1,35 milliarder kroner. Hvor mange millioner mere end det skal vi give? Vi skal op, og så, vi skal se på, hvad er det egentlig, udviklingslandene har behov for den rige del af verden. Problemet er jo, at det er de rige lande, som har stået for at opbruge det her budget af udledning af drivhusgasser. Nu skal de udviklingslandene, eller dem, som ikke har været en del af den her velstandsstigning, nu skal de lave en grøn omstilling, og de har ikke den rigdom, som vi har. Så det handler jo om at sætte sig sammen og lave en solidarisk finansiering også af deres omstilling. Og der synes jeg, det er vigtigt, at man kigger på, at det handler ikke bare om kroner og øre. Vi skal sætte det op med nogle 100 millioner. Men derudover, så skal vi også være parat til at tilbyde dem teknologiudvikling. At give dem en håndtrækning i den grønne omstilling i de forskellige sektorer. At lære det, vi lærer, når vi klimaomstiller vores landbrug, så de kan springe nogle led over. Både fordi vi hjælper dem økonomisk, men sandelig også fordi vi hjælper dem teknologisk med at give dem og lære dem noget af den teknologi, som vi har udviklet som en del af vores grønne omstilling. Men kan du svare mig på præcis, hvor mange millioner mere end det, der skal give? Altså, jeg må indrømme, jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvad det er for en tal. Jeg mener, det er 200 eller 300 millioner, men jeg kan faktisk ikke huske, hvad det præcise tal er. Okay, hvis vi nu antager, at den her klimalov bliver stemt igennem i Folketinget, hvad tror du så konkret, der kommer til at ske? Konkret vil der jo ske det, som den ligesom siger, at man vil sætte sig ned og lave et nationalt budget for, hvor meget må vi udlede hvert år frem mod 2030 og videre frem. Når man kan se det, så vil man så begynde at lægge planer for de enkelte sektorer. Hvordan sikrer vi så, at den grønne omstilling sker i de forskellige sektorer, så vi når de mål? Og så skal der tages den her vurdering løbende. Er vi nået målet, eller skal vi stramme op? Så vil man styrke det uafhængige klimaråd, som kan lave mange af de her beregninger og analyser for os. Hvor giver det mening at starte? Er det hos landbruget? Er det hos transporten? Hvad er de mest effektive virkemidler? Hvad er det, vi skal gøre først? Og det er det, der er klimarådets rolle. Så vil alle ministerier jo skulle sætte sig og kigge på deres politikker og sige, hvordan er det, at vi her i vores ministerium, som ikke har haft klima på lystavlen, lad os sige i Skatteministeriet, hvordan sørger vi for, at Danmarks skattepolitik er med til at understøtte den grønne omstilling? Hvordan sikrer vi mere grøn erhvervspolitik, så netop at klimaet bliver bredt ud? Det er jo noget, der vil tage sin tid, men det vil være det, man forpligter sig til med denne her lov. Og så vil vi skulle... Ja, så et hurtigt lille spørgsmål. Ja, ja. Bare ja eller nej. Er det så nok? Er den her klimalov nok? Ja, Altså, det vil jeg tro. Altså, selvfølgelig ikke for at løse den globale, kan man sige, klimakrise. Men for at vi, altså, vi har jo prøvet at netop at skrive det sådan, så at vi sikrer, at svaret er ja. Altså, lever Danmark faktisk op til sin del af ansvaret? Jeg synes, jeg prøver at lukke alle flanker. Det vil jeg sige meget tak, fordi du vil være med, Maria. Kan du have en rigtig god dag. I lige måde. Og det var altså Maria Rømert Gjerding, som er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, og som er forslagsstiller til det her borgerforslag, Dansk Klimalov Nu. Hvis du vil kigge på det, mens vi sender, eller på et andet tidspunkt, så går du bare ind på borgerforslag.dk, så kan du søge på klimalov. Forslaget hedder altså Dansk Klimalov Nu. Det har fået ret mange støtter allerede, Rebecca. 31.399 på ret få dage. Ja. Så det må være noget, mange mennesker synes er godt. Jamen, det er det. Altså, vi ser det jo lige nu, som der også blev sagt i introen, at rigtig mange unge mennesker mener, at klima, det skal først. Ja. Og det ser man også med det her. Og hvis man spørger Maria Rømer Gjerding, så hvis det her faktisk bliver til virkelighed, så vil det faktisk være nok i forhold til, ligesom at Danmark leverer nok til at løse den her klimating. Når du selv kigger på det, er du glad tilfreds? Er det sådan, som socialist, er der så noget, du synes, der mangler her? Altså, jeg synes, der er nogle mangler. Jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt sted at starte, fordi det kommer til at skabe, at politikerne begynder at snakke om det mere, end de gør i forvejen. Så jeg tror, det vil skabe rigtig mange ting, og det vil også gøre, at vi overholder Paris-aftalen. Men jeg mener bare ikke, at Paris-aftalen er nok. Jeg tror, vi skal gå længere end det. Okay, så det er faktisk slet ikke nok det her. Men det er et godt stykke hen ad vejen. Det er et godt stykke hen ad vejen. Vi har jo ringet lidt rundt, for det nye forslag her har fået meget medvind, allerede over 30.000 underskrifter. Og hvis de kommer op på de der 50.000 underskrifter, så skal forslaget jo faktisk tage afstemning i Folketinget. Spørgsmålet er, om partierne vil stemme for eller imod, hvis forslaget kommer så langt. Vi har ringet og spurgt partiernes klimaordfører. Det er Ida. Hej Ida, det er Sissel Hasberg fra Radio 24/7. Ida Augen, du er klimaordfører i Radikale Venstre. Hvis nu, at den her dansk klimalov nu, det borgerforslag, det når frem til dig som politiker på Christiansborg, og I skal stemme om det, hvor står de radikale så? Jamen, det radikale tager imod den her lov med kyshånd. Vi synes, det er helt fantastisk, at der kommer sådan et borgerinitiativ. Jeg har selv prøvet at flytte det politiske i mange, mange år, altså snart 15 år. Og det går altså langsomt, men når befolkningen rykker, så rykker politikerne også. Og derfor er det så vigtigt, at der kommer sådan noget som det her. Jamen, jeg hæpper fra sidelinjen og håber virkelig, at det forslag går frem. Og ellers så må vi andre jo stille noget, der ligner i Folketingssalen, så befolkningen kan få lov at være med til at sætte dagsordenen på det allervigtigste område, vi har, nemlig klimaet. Søren Egge Rasmussen, du er klimaordfører for Enhedslisten. Det her borgerforslag, der hedder Dansk Klimalov Nu, er det noget, som I vil stemme for, hvis det opnår de her 50.000 underskrifter? Ja, helt sikkert. Altså, jeg blev helt glad, da jeg så det her forslag, og jeg glæder mig til at få lov til at stemme for det nede i Folketingssalen. Enhedslisten støtter det her fuldt ud, og vi har sådan set fremsat lignende forslag flere gange i Folketinget. Men jeg håber, det går indtryk, når der er så mange mennesker, der skriver under på det, og vi har klimaproblemer, som er voksende, og flere og flere mennesker kan se, at vi er nødt til at gøre noget ambitiøst for at redde klodens klima. Det er Mikkel Dencker. Hej Mikkel, det er Sissel Hasberg fra Radio 24/7. Hej. Og Mikkel Dencker, du er jo klimaordfører i Dansk Folkeparti. Og du har læst det her borgerforslag, der handler om en ny klimalov. En dansk klimalov. Er det noget, som I Dansk Folkeparti kunne finde på at stemme for, hvis det var, at den kom så langt at få 50.000 underskrifter, altså inde i Folketinget? Altså, selvfølgelig vil vi tage debatten, og hvis forslaget her får det nødvendige antal støtter. Men jeg tror, meget af det, som beslutningsforslaget går ud på, det er jo faktisk allerede indsatser, som er i gang. Altså, at Danmark overholder Paris-aftalen, og at vi i det hele taget arbejder på at reducere brugen af fossile brændsler i det danske samfund. Så det, der er sigtepunktet, det er vi faktisk allerede i gang med. Men der, hvor beslutningsforslaget går lidt længere, det er, at der skal opsættes, laves et CO2-budget og sættes nogle meget firkantede målsætninger. Og der er måske mere tvivl over for, om det er en så god idé at have det på så kort sigt. Så I vil altså ikke stemme for i Dansk Folkeparti, hvis det var, at det her borgerforslag det nåede frem til jer, og noget I skulle forholde jer til politikerne på Christiansborg? Nej, det forventer jeg ikke, men det er bestemt ikke det samme, som at vi ikke tager klimaproblematikken alvorligt, for det gør vi, og det arbejder vi også meget, meget alvorligt med i samarbejde med de andre partier i Folketinget. Pia Olsen Dyhr, du er klimaordfører for SF. Hvad tænker du umiddelbart om sådan et forslag om en klimalov? Jeg synes, det er en glimrende idé, at der er så mange borgere, der har skrevet under på et forslag omkring klimalov. SF har foreslået, at det er noget af det, der skal gøre sig gældende efter et valg i en kommende regering, hvis den skal være grøn. Og det synes jeg er afgørende, for vi har kun én mulighed for at løse det her problem, og det er den generation, der sidder lige nu. Så det ansvar kan man mærke med det her borgerforslag. De Radikale, Enhedslisten, SF og Alternativet er alle meget positive over for borgerforslaget, og det er Socialdemokraterne også. Dem skal vi tale med lidt senere i programmet. I Blå Blok, der var det altså kun Dansk Folkeparti, som vi kunne få til at stille op til interview i dag. Venstre havde ikke tid. Liberal Alliances klimaordfører Carsten Bach havde heller ikke tid til interview. Han skriver i en sms, at klimaloven formentlig ikke ville være noget, de kunne finde på at stemme for. De Konservatives klimaordfører Erik Lund skriver til os, at partiet skal have vendt sagen i folketingsgruppen, før de kan sige noget om borgerforslaget. I slutningen af programmet taler vi med Dansk Folkepartis klimaordfører Mikkel Dencker og får ham til at uddybe, hvorfor han ikke regner med, at DF vil stemme for et borgerforslag om en dansk klimalov. Du lytter til Radio 24/7. Og nu sidder vi med Sebastian Merlild, der er professor i klimaforandringer og glaciologi og direktør for Nansen-Centeret. Velkommen til. Tak skal du have. Du støtter jo borgerforslaget om en klimalov. Hvorfor gør du det? Jamen, jeg synes faktisk, det her er en god idé. Jeg synes, det er et fint initiativ, og jeg synes, det er fint, at det kommer nedefra i samfundet. Og at der faktisk er et engagement hen imod, at vi faktisk skal have en klimalov. I 2015 så skrev Danmark under på Paris-aftalen, som forpligter verdens lande til at reducere deres udledning af drivhusgasser. Hvis vi reducerer vores CO2-udledning med 39% i 2030, målt i forhold til 2005. Det vil at mærke kun for de ikke-kvotebelagte sektorer, altså transport, landbrug, miljø og dele af boligopvarmning. Ifølge klimaministerens klimapolitiske redegørelse fra 2018, så går det godt. Jeg citerer lige fra redegørelsen. Danmark er godt på vej mod at opfylde klimamålet i 2030. I det regeringen har lagt en samlet plan for målopfyldelsen med bidrag for både konkrete initiativer på kort sigt, langsigtede mål og en styrket forskningsindsats. De skriver også, at regeringen vil følge op med flere tiltag, hvis det bliver nødvendigt for at overholde målsætninger i aftalen. Det lyder da faktisk som om, at Danmark allerede overholder Paris-aftalen. Er det rigtigt? Jamen, der er ikke nogen lande på den her klode, der overholder Paris-aftalen. Det er sådan, at alle de ting, der er meldt ind af frivillighedens vej i Paris i december 15, jamen, det sigter mod, at vi faktisk vil have en global middeltemperatur i 2100, som er et sted mellem 3 til 4 grader varmere end det førindustrielle niveau. Og det, som Paris-aftalen lægger op til, jamen, den lægger op til, at vi faktisk skal lande på et niveau på omkring 2 grader, og hvad kan man sige, i bedste tilfælde 1,5 grader. Så der er altså et stort gab, eller skal man sige, et stort vindue mellem det, man gør globalt, og så der, hvor man globalt politisk gerne vil være. Så der skal gøres meget mere, og vi skal have reduceret udledningen af CO2 endnu hurtigere. Og det var blandt andet også det, som FN's klimapanel IPCC gik ud og sagde her i oktober, nemlig at vi skal gå meget mere aggressivt til værks, skal gøre det inden for alle former, alle led, alle former, sektioner og sektorer i samfundet, og vi skal gøre det faktisk i et omfang, som vi ikke har set til dato. Og med de ord og med de knivskarpe konklusioner fra IPCC, taget i mente, når man kigger ud over terrænet og ser, hvad der sker politisk, jamen, så er der faktisk stadigvæk et stort gab mellem det, man gerne vil gøre, og det, man rent faktisk gør. Ja, men som du selv nævner, så er Paris-aftalen jo faktisk ikke nok. FN Klimapanel siger, at CO2-reduktionen, som landet var pligtet til, langt fra er tilstrækkeligt til at nå målsætning om maks 2 graders temperaturstigning. Så hvor stor en omlægning af samfundet skal der ske, skal der til, hvis vi skal holde klodens temperatur i skak? Jamen altså, man kan sige, at den måde, som samfundet bygger op på i dag, er ikke nok til ligesom at komme i mål. Altså, der skal markante forandringer til. Vi skal have effektiviseret landbrugssektoren, transportsektoren og boligmassen, kan man sige. Ikke? Sådan at de tre store sektorer. Og det betyder jo rent faktisk, at vi skal gå mod et samfund, som er meget mere energieffektivt. Og vi skal gå mod et samfund, som jo udnytter den energi, vi får gratis, enten i form af sol eller i form af vind, meget mere effektivt, end det vi reelt gør i dag. Danmark er på vej, kan man sige, ikke? Men det er langt fra nok. Altså, der er taget et skridt ud af mange, og det skal vi bare have i mente, at selv et land som Danmark, som er højteknologisk og rigt, og har mulighederne for ligesom at tage del i det her, jamen, der skal gøres meget mere, end det, der rent faktisk er blevet gjort indtil videre. Ja, altså, der er jo rigtig mange danskere, som er begyndt at begrænse deres kødindtag og deres flyrejser, fordi de gerne vil gøre noget for klimaet. Så tror du faktisk, vi kan løse den globale klimakrise ved at cykle, gå i genbrugstøj eller spise vegansk? Det tror jeg ikke, vi kan. Altså, man kan gøre meget på baggrund af det gode hjerte, og på baggrund af at have, hvad kan man sige, en personlig ambition om at skære ned på sit forbrug. Det kunne være kød eller flyrejse eller så videre, så videre. Men det, som jeg tror, der er det allervigtigste, det er faktisk, at vi skal have vores politikere i tale, og nu havde du selv nogen igennem her før mig. Mm. Og det, der er vigtigt, tror jeg jo, det er, at de ligesom forstår alvoren i det her. Fordi der er ingen tvivl om, at hvis vi fortsætter, som vi har gjort indtil nu, jamen så vil vi for det første få et klima, som er meget varmere i fremtiden. Men altså, vi vil også få et klima, som er meget mere ekstremt. Vi vil se nogle iskapper, som begynder at smelte drastisk. Og det vil sige, at vi vil altså stå over for et havniveau, og ikke kun, altså et havniveau, ændringer og stigninger. Og ikke kun i Danmark, men altså kloden rundt. Og derfor er det vigtigt, at vi ligesom har det med i baghovedet, når vi overvejer, hvor meget vi skal gøre. Fordi der er ingen tvivl om, at vi skal gøre mere, end det vi egentlig gør i dag. For ellers så vil vi, som jeg sagde før, ende på et temperaturniveau, som ligger cirka 3-4 grader varmere, end det vi ser i dag. Og Sebastian, jeg blander mig lige lidt. Hej Sebastian. Hej. Hvad hedder det? Rebecca, som sidder herinde, altså Rebecca Sten Søndergaard fra Socialistisk Ungdomsfront, hun er jo rørende enig med dig, altså hun sidder og nikker hver gang, du siger noget. Vi skal have den her kæmpestore samfundsomvæltning. Jeg er altså lidt nysgerrig på, kan du prøve at gøre det konkret? Nu hører vi lige, det er ikke nok, at man holder op med at flyve, eller holder op med at spise kød, eller cykler, eller går i genbrugstøj osv. Jeg tror måske, mange af lytterne er en lille smule nervøse for, hvor stor en samfundsomvæltning det er, du egentlig kræver, hvis vi skal redde kloden. Kan du prøve på en måde at forklare, hvordan det bliver for os at leve den verden, som du og Rebecca gerne vil have? Jamen altså, det med at redde kloden er jo altid et definitionsspørgsmål, fordi hvor meget skal vi redde den, ikke? Altså, eller redde os selv det, i hvert fald. Skal, ja, men det vi i hvert fald skal, det er, at vi skal selvfølgelig, som jeg sagde før, vi skal finde ud af, hvilke sektorer er det, der egentlig udleder drivhusgasser til atmosfæren. Og så må vi jo gå ind og kigge på alle de processer, der er, og sige, hvordan kan vi optimere det energimæssigt, og finde ud af, om den energi, der skal bruges, jamen, hvor kan vi få den fra? Og det er klart, der skal sikkert udbygges noget infrastruktur, og der skal sikkert gøres en masse ting og sager, som jo koster penge, og som jo selvfølgelig er nogle tunge beslutninger, som vores politikere, de skal tage. Ja. Men rent specifikt, jamen, så skal vi jo altså gå mod en transportsektor, som kører på el, for eksempel, ikke? Meget mere end det, man gør i dag. Og det er jo, man kan sige, det er en af de mange ting, man skal gøre. Vi skal gå mod meget mere vedvarende energi. Ja. Der bliver stadigvæk etableret kulkraftværker kloden rundt. Okay. Og det er selvfølgelig noget, vi skal have jeg kan sige, skåret ned på til fordel for vedvarende energi, altså til fordel for havvindmølleparker eller vindmølleparker eller store solcelleområder. Også, ikke? Og man kan sige, der er mange steder, hvor man egentlig kan sætte ind, og det bliver selvfølgelig meget omfattende at tage det hele. Ikke? Også, ikke? Men det handler om, som jeg ser det, det er jo altså, først og fremmest, så skal vi reducere udledningen af CO2, og den har jo ikke på noget tidspunkt været højere end i 2018, hvis vi kigger tilbage til starten af 90'erne, hvorfra vi egentlig har pålidelige data. Og endnu værre kan man sige, at koncentrationen af CO2, som jo faktisk er styrende for klimaforandringerne, jamen den har jo steget ikke bare linært, men eksponentielt. Men Sebastian, nu afbryder lige... 50'erne, ikke også? Ja, jeg afbryder lige en gang, fordi vi ved alle sammen godt, at klimaet ændrer sig. Spørgsmålet er jo, det politiske spørgsmål er, om vi er klar til at leve på den måde, som det kræver, hvis vi skal gøre noget ved det. Og det, jeg er lidt nysgerrig på, om du kan sætte nogle få ord på, for vi er ved at leve lidt tør for tid, det er, hvad er det for en verden? Altså, hvis jeg bor i et rækkehus i Jylland med to biler, to børn, to arbejder, vi vil gerne en tur til Thailand to gange om året og spise store bøffer. Kan jeg så fortsætte med det, eller skal jeg leve som i Rosens navn, altså en eller anden jordhule med noget genbrugstøj og leve af salat? Altså, kan du ikke prøve at forklare mig, hvad er det for et samfund, vi skal have? Ja. Jeg mener, at vi skal leve, som vi plejer at gøre. Vi skal bare leve med omtanke. Ikke? Det nytter ikke noget at gå hen og blive hysterisk og hverken spise kun salat eller kun bruge jordhuler. Det handler om, at vi skal leve med omtanke, og så skal vi være bevidste omkring de valg, vi træffer. Mm. Men endnu vigtigere, som jeg ser det, det er jo faktisk, at vi lægger pres på beslutningstagerne. Det er dem, det er deres opgave at lave de her markante forandringer. Nu er jeg ikke politiker, jeg er klimaforsker, jeg er heller ikke klimaøkonom. Jeg er klimaforsker, og man kan sige, at det er dem, ja. Det er politikerne, der skal ud men, og træffe de afgørende beslutninger, men og finde ud af, hvor pokker skal pengene komme fra. Men det kræver også, at befolkningen kan forstå, hvad det er for nogle forandringer, de har i vente. Altså, jeg vil da ikke stemme for en forandring, hvis ikke jeg selv kan leve med den. Det er klart, og derfor må man jo også som individ gå ind og se, jamen, hvad er der af forskellige partiprogrammer hos de forskellige partier, og sige, jamen, hvordan kan jeg overhovedet identificere mig med de tiltag, der er? Eller er det ikke nok, eller er det for meget i forhold til, hvad jeg synes, og hvad jeg mener, ikke også? Men der er ingen tvivl om, at forankret videnskaben, og det er ligesom det, der er mit, hvad kan man sige, der hvor jeg ligesom hører hjemme, ikke? Ja. Jamen der skal der markante forandringer til. Og en alene, så handler det om, at vi skal reducere udledningen af CO2, men hvordan det bliver gjort, præcis hvordan det bliver gjort, og hvorfra pengene skal komme, jamen det må jo så være en politisk beslutning, fordi den skal tages på det niveau, den skal ikke tages af mig. Godt. Sebastian Mernild, tak fordi du vil være med, professor i klimaforandringer og glaciologi. Og hvad mener du derude? Har klimapolitikken indflydelse for, hvem du stemmer på ved næste folketingsvalg? SMS ind på 42 600 247. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Et borgerforslag ved navn Dansk Klimalov Nu har på en uge fået over 30.000 støtter. Dermed er forslaget i rekordfart på vej mod de 50.000 underskrifter, der gør, at det skal behandles i Folketingssalen. Forslaget går ud på, at der skal vedtages en ny klimalov, som skal forpligte den danske regering til at føre en endnu grønnere politik. Og op til de kommende folketingsvalg tænker vælgerne mere grønt end nogensinde før. Klima- og miljøpolitikken er i hvert fald, sammen med sundhedspolitik, topscorer i en meningsmåling Norstat har foretaget for Altinget og Jyllandsposten foran områder som udlændingepolitik og socialpolitik. Dermed har det grønne område taget 10-spring op af listen i forhold til tidligere. Har klimaområdet indflydelse på, hvem du stemmer på ved næste folketingsvalg? Skriv ind til os på 42 6 00 247. Og sagens kerne i dag er et borgerforslag, som er blevet stillet her 16. januar. Der er allerede 31.519 mennesker, der støtter det. Det vil sige, mens vi har sendt det her program, så er der 200 flere, der har været inde og skrive under. Det folk gerne vil have, det er en dansk klimalov nu. Regeringen og det øvrige Folketingets indsats indtil videre har simpelthen været for uambitiøs. Der er brug for mere handling på klimaområdet. Og det er en række organisationer, klimaorganisationer, Greenpeace osv., som altså har lavet det her borgerforslag. Det er dit valg, Rebecca, at vi skal tale om det. Du hedder Rebecca Sten Søndergaard, og du er fra Socialistisk Ungdomsfront. Du er simpelthen redaktør og medvært i dag. Det er jo fordi, vi denne uge på 55 minutter giver ungdomspartierne mikrofonen, fordi der er skolevalg i næste uge, og du vil rigtig gerne tale om det her. SMS'erne vælter ind. Folk er blevet spurgt om, om den her klimapolitik, der bliver ført, har indflydelse på, hvem de stemmer ved næste folketingsvalg. Vi skal høre nogle af SMS'erne senere, men du har også været ude og lave noget reportage. Jamen det har jeg, fordi jeg siden den 3. januar 2019, så har en række klimaorganisationer samlet flest mulige mennesker i Folketinget hver torsdag fra kl. 8.30 til kl. 10. Arrangementet det hedder Klimaformindelse, og det forsøger at sætte klima som det højeste på den politiske dagsorden op til folketingsvalget. Og jeg var i dag ude til den her uges Klimaformindelse og snakke med nogle af de fremmødte. Og jeg er nødt til lige at spørge dig først. Nu siger du flest mulige mennesker. Hvor mange var der i dag, sådan cirka? Der var over 200 mennesker. Okay. Og det var på en kold dag. Lad os høre, hvad de sagde. Jeg står ude foran Christiansborg lige nu, hvor jeg kigger på over 200 mennesker, der står for ligesom at fortælle politikerne, at vi bliver nødt til at sætte klima højst. Der er alle slags mennesker, alt fra den grønne studenterbevægelse til ældre mennesker. Der står alle mulige forskellige ting, og de ønsker den danske klimalov nu. Og de er her for, når politikerne møder ind om morgenen, så vil de tage op til dem og snakke med dem om, hvad kan vi gøre for at redde det her klima. Jamen hej, jeg vil først lige spørge, hvad dit navn er og hvad du laver her i dag. Jeg hedder Henrik Birk, og jeg er her, fordi jeg kæmper for klimaet, eller for at få klimaet allerøverst på dagsordenen og få fat i politikerne inde på Christiansborg, og få dem til at tage det op som noget tværpolitisk. Du er med til at arrangere det her. Hvilke slags mennesker er det, der kommer her? De mennesker, der kommer her, det er alle sammen mennesker, som mener, at klima skal op på dagsordenen. Altså, det er jo fordi, det er noget, der gælder alle mennesker på hele jorden. Så alle de mennesker, det er meget forskellige mennesker, der er her. Der er unge, der er den grønne studenterbevægelse, som er de unge. Så er der bedsteforældrenes klimaauktion. Det er ligesom i hver sin ende af aldersspektret. Men udover det, så er der en masse privatpersoner. Så der, det er et meget bredt spektrum af folk, også politisk, der kommer her. Klima og miljø har jo traditionelt set været noget, som har tilhørt venstrefløjen, men det er det heldigvis ikke mere. Det er noget, det er det, vi arbejder stenhårdt på, at få bredt det ud, og få politikerne til at forstå, at det her, det handler ikke om partipolitik, det her, det handler om at få det op over som noget almindeligt menneskeligt. Det er noget, vi alle sammen skal kæmpe for. Føler du, det gør en forskel? Føler du, at politikerne lytter til dig, når vi står her? Helt sikkert. Ikke mindst, fordi vi står her hver torsdag, og vi står ikke 5 forkølede mennesker, vi står her over 200 nu. Og jeg har talt med statsministeren i dag, jeg har mødt op på trappen heroppe, og det var helt klart også noget, der gav indtryk på ham, at klimaloven nu har fået 30.000 støtter. Så politikerne, de ved også godt, at os, der står her, vi er kun spidsen af jetjægeren. Jamen, hej. Først vil jeg bare lige spørge, hvad dit navn er. Mit navn er Lone. Lone Skrøder. Hvad laver du her i dag? Ja, vi står og demonstrerer, altså, for klimaet, for at politikerne gør noget ved klimapolitikken. Altså, vi hører jo mange gange, at man siger, at de ældre ikke går lige så meget op i klimaet som de unge. Så hvorfor står du her? Ikke helt sandt. Jeg tror, nej. Jeg ved, det tror jeg ikke på. Det må jeg indrømme, det tror jeg simpelthen ikke på. Altså, jeg har børn og børnebørn. Man vil gerne have, at de får et liv også, ikke? Altså, hvad arbejder du med til dagligt? Jeg er faktisk sådan lidt turistfører også, altså. Men det er jeg på en måde lidt flov over, fordi jeg er egentlig mod turisme. Altså, men altså, inden for turisme kan der også gøres mange ting for at folk holder op med at køre både flyve og holder op med at køre i store busser rundt omkring. Altså, virkelig. Du har jo et skilt, hvor der står finanspolitik og også klimapolitik. Hvad mener du med det skilt? Nej, det kan jeg ikke sådan lige forklare. Der står også, ja, der står også, at al politik er samtidig klimapolitik. Altså, nu må jeg indrømme, der var nogen, der gav mig det her skilt, der står. Hej, hvad er dit navn? Carsten. Hvad laver du her i dag? Jamen, jeg er her for at støtte klimakampen, og det er sådan en bevægelse. Vi mødes her hver torsdag og prøver at råbe politikerne op. Kommer du her med en af organisationerne, eller som enkeltperson? Jeg kommer helt for mig selv. Min kæreste er også, hun benytter sig til at tage på arbejde, og det gør jeg så også lige om lidt. Men det er hver torsdag. Tror du, at den nye borgerforslag med klimalov kommer til at gøre noget? Jeg ved ikke, om lige selve forslaget kommer til at gøre så forfærdeligt meget her nu. Men det gør, det er, at det sender et virkelig stort signal til politikerne om, at nu skal de bare til at tage alt omkring miljø og klima helt op allerøverst. Ja. Så siger jeg, husk at invitere jeres nabo eller klassekammerat eller kollega eller gode ven eller søster eller hvem som helst med næste gang. Vi ses. Det eneste, jeg behøver at sige nu, fordi Sju, hun sagde det, jeg ville have sagt, tag nogen med, men det er tak for i dag. Tusind tak, fordi I kom. Yes, så lød det altså på Christiansborg Slotsplads lidt tidligere i dag. Hver torsdag samles folk altså foran Folketinget for at råbe politikerne op og sige, at vi kræver noget indsats for at redde klimaet nu. Og det gør man jo også med det her borgerforslag, der kom 16. januar. Dansk Klimalov nu, en række organisationer står bag. Vi taler om forslaget i dag med dig, Rebecca Sten Søndergaard fra Socialistisk Ungdomsfront. Om lidt skal vi tale med en socialdemokrat. Og så vil jeg egentlig gerne spørge dig, vi har spurgt lytterne om klima er noget, der påvirker deres stemme. Helle skriver en, ja, klimapolitikken har stor betydning for, hvor jeg sætter min stemme. Der er også en, der skriver her, det er Anne-Sophie. Ja, jeg kommer til at stemme på Radikale Venstre. Jeg har tidligere stemt Liberal Alliance, men de har åbenbart ingen ambitioner om at udbrede den liberale ideologi til noget, der handler om at sikre en bæredygtig fremtid for kommende generationer. Klima og bæredygtighed er blevet det vigtigste politiske emne, skriver Anne-Sophie. Så en del synes, det er meget vigtigt. Og så er der Johnny. Og ham vil jeg egentlig gerne have, at du lige svarer. Johnny skriver, klimaet har ingen indflydelse på, hvem jeg stemmer på til valget. Det gør ingen forskel, om man stemmer på de fanatiske alternative eller de ligeglade nye borgerlige. Der sker alligevel intet ved klimaet, uanset hvilken fløj, der får magten efter valget. Og det er jo sådan en meget, hvad skal man sige, pragmatisk syn, som Johnny kommer med her. Alle partierne, Rebecca, de har jo simpelthen så travlt med at positionere sig. Altså man kan jo næsten ikke finde et parti, der ikke er utroligt klimavenligt og allerede har lavet grønne logoer og så videre. Venstre er også blevet et grønt parti, ikke? Alle partierne er blevet grønne. Helt seriøst, gør det nogen forskel, hvem man stemmer på efter valget? Tror du, verden bliver reddet, hvis det bliver en rød regering? Ja, Det gør okay, jeg. Og tak for det korte svar. Lad os teste, om det i virkeligheden passer. Vi kan nemlig byde velkommen til Jens Dinker, eller det kan du selv gøre. Hej til Jens Juhl, som er med på telefonen. Jens, du er jo Hej. Energi- og klimaordfører for Socialdemokratiet. Velkommen til. Tak for det. Vi starter jo med borgerforslaget Dansk Klimalov nu. Hvad siger du til det? Jamen, jeg forstår godt. Altså, det er jo lykkeligt, at man er nødt til at råbe sådan op uden for Christiansborg, men det meste af det, der står i det her borgerforslag, det er jo også forslag, som vi har prøvet at presse regeringen til. Så jeg er helt enig i, at der er behov for en styrket indsats på klimaet, og at en del af det, vi skal gøre, kan man faktisk gøre ved at, om man så må sige, opdatere og stramme vores klimalov. Vi har simpelthen brug for højere ambitioner. Vi har foreslået, at man skal sætte en hurtigere udfasningsdato, altså en pensionsdato på de sorte energiformer, men vi har også brug for at få alle sektorer med, som der også står en masse om i borgerforslaget. Altså, der kan vi jo ikke have en regering, som holder hånden over landbruget i klimaindsatsen og ikke rigtig gør noget på transportsektoren, selvom ministeren slog ud med armene og sagde 1 million biler, så blev det til 1000 i den endelige politik, de så fremlagde, osv. osv. Og så skal vi selvfølgelig også, på en lidt kedelig baggrund, kan man sige, at vi er blevet nødt til at diskutere Klimarådets uafhængighed. Altså, hvordan sikrer vi, at de eksperter, vi har, de også er reelt uafhængige? Det skal vi selvfølgelig have styr på. Så du vil stemme ja, hvis den kommer ind til Folketinget? Ja, altså sådan som det jo foregår, er jo, at når der så kommer sådan et beslutningsforslag, så vil vi i hvert fald sætte os i spidsen for at lave en beretning på den baggrund, som kan blive omformuleret til et egentligt lovforslag. Altså, Jens, stop lige en halv. Det lyder simpelthen for kedeligt. Synes du, vi skal have sådan en dansk klimalov nu, eller ej? Ja, og vi har også en klimalov. Så det er der ligesom ikke noget at diskutere om. Og de seks punkter, som der står i det her borgerforslag, altså dansk klimalov nu, jeg er godt klar, at vi har en klimalovgivning i forvejen. De seks punkter, støtter du dem? Ja, så vi støtter jo, men organisationerne har jo ikke gjort arbejdet helt færdigt, for der er jo ikke anvist finansiering, for eksempel. Og det er man jo nødt til at gøre, når man skal have det til at blive til virkelighed. Så, men de principper, der ligger, og langt det meste af det, er noget, som jeg startede med at sige, som vi allerede har foreslået. Så vi vil meget gerne have en klimalov nu, og vi synes, det er rigtig fedt, at civilsamfundet og borgerne derude, de står op for det her, samler underskrifter, og jeg vil også sige, det er da helt imponerende, at man er nået over halvvejs på en uge. Så det skal nok blive til virkelighed. Jamen altså, det her borgerforslag handler jo i høj grad om at leve op til Paris-aftalens krav. Så det mener det er du frisk på, at vi skal? Ja, det mener jeg bestemt, vi skal. Og man kan sige, det er jo så også noget, som vi desværre ikke kommer til at løse alene. Men vi skal da være dem, der både har orden i eget hus, som man så må sige, går forrest i Danmark, presser på. Men jo også for, at vi kan presse på i Europa. At Danmark igen kan blive nogle af dem i Europa, som hæver EU's mål frem til 2030. Altså, vi ligger jo lige nu, har EU et mål om 40%. Det skal jo langt, langt højere op, hvis vi skal leve op til Paris-aftalen. Og hvis ikke Danmark er villig til at skrue op for sine ambitioner, så kan vi selvfølgelig heller ikke presse de andre EU-lande. Og hvis ikke vi får EU med, så får vi heller ikke resten af verden med. Og derfor så hænger det alt sammen sammen, hvor vi kan vise i Danmark, som vi har gjort før i historien, at man kan gå foran og vise vejen for en grøn og bæredygtig omstilling. Ja, og ifølge FN's klimaråd, så bliver vi også nødt til at gøre mere end Paris-aftalen. Så nu vil vi lige teste og prøve at se, om du vil gå så langt her. For eksempel, vil du være med til at stoppe salget af dieselbiler i 2025? I 2025? Ja. Det kan man efter min overbevisning ikke gøre i Danmark alene, fordi at, det giver ikke rigtig mening. Der tror jeg, det er mere realistisk, at det forsvinder i 30, med mindre at det kommer som en EU-beslutning. Altså, at man udfaser. Og det skyldes jo simpelthen bare, at vores marked ikke er stort nok til, at vi ligesom kan påvirke de europæiske bilforhandler. Men det er jo ikke det samme som, at vi ikke skal gøre meget mere for at fremme elbiler og brintbiler, også i de kommende år, sådan så vi får mange flere af de grønne ind på markedet i Danmark. Hvordan vil du så gøre det? Jamen, vi har en række konkrete forslag, hvor man både kan prøve at få nogle af dem, der kører firmabiler, som har råd til at køre grønne biler, hvis man ændrer på beskatningen. Det har vi foreslået. Vi har også foreslået, at man giver kommunerne en konkret gevinst, altså simpelthen en pose penge, for hver benzintur, de skifter ud med en grøn bil. Vi har foreslået, at man skal sætte prisen på opladningsstrøm til elbilerne permanent ned og sådan noget. Så vi ligesom prøver på at få skubbet markedet i gang, men det handler selvfølgelig også om elbusser, og det handler også om rigtig mange andre ting. Men der er mange konkrete forslag, man kan gøre for ligesom at få sat det her, hvad kan man sige, bevægelsen i gang. Og det er vigtigt, Men desværre er det jo også sådan, at lige præcis på elbiler, der er vi også afhængige af, at den europæiske bilindustri strammer op. Og der skal man selvfølgelig have en dansk regering, der går allerforrest i forhold til at presse på i forhold til krav om omstilling af den europæiske bilsektor. Så du vil have, at vi skal vente på markedet, til at vi kan redde klimaet? Nej, det vil jeg ikke sige. Men hvis du... jeg siger bare, at vi kan ikke ændre på markedet i Danmark, fordi det er vi for lille til. Og derfor skal man gøre, altså derfor skal vi gribe det anderledes an, at vi på europæisk plan forsøger på at få forbudt bilerne og få dem fjernet. Og vi er jo enige med regeringen i, at man kan godt lave et dansk stop, men vi kan nok ikke gøre det allerede i 25, hvis vi skal gøre det realistisk. Det vi kan gøre i 2021 og i 19 for den sags skyld, hvis ellers regeringen ville være med, det er at gøre noget mere for el- og brintbilerne og få dem fremmet. Hybridbilerne er også på vej ret kraftigt frem. Det er dem der, altså plug-in-hybriderne, dem man kan lade op, som i virkeligheden kun er elbiler, hvis man bruger dem i byerne, ikke? Fordi man ikke kører så langt. Så det vil også være et rigtig godt sted at starte og skubbe det i gang. Ja, også ifølge FN's klimapanel, så skal vi lade omkring 80% af alle de kendte fossile reserver blive liggende i jorden, hvis vi ønsker at opfylde målsætningerne om, at temperaturen ikke skal stige med mere end 2%. Vil du være med til at stoppe udvindingen af Nordsøolien i morgen? Nej, det kan vi ikke. Og det er en af grundene til, at det vil være uklogt, er sådan set, at hvis vi stopper Nordsøolieudvindingen i morgen, så vil der jo stadigvæk være en efterspørgsel. Og så vil den olie og gas blive købt et andet sted i verden. Og det, der er det gode ved den danske udvinding, det er jo faktisk, at vi investerer en del af de penge, vi tjener der i Nordsøen, på at lave den grønne omstilling herhjemme. Så det er helt sikkert, at vi skal arbejde for, at der bliver købt mindre olie og gas på verdensplan. Vi skal så at sige prøve at se, om vi kan ødelægge vores eget oliemarked ved at sikre os, at efterspørgselen går ned. Men så længe der er en efterspørgsel, så giver det ikke mening, at vi i Danmark stopper i morgen med at udvinde. Så skal vi tværtimod udnytte de ressourcer, vi har i Nordsøen, til at betale for den grønne omstilling, vi er i gang med. Jens Joel, I synes jo, vi skal være et foregangsland her i Danmark. Hvis ikke Danmark skal stoppe med at sælge olie og gas, hvem skal så? Jamen, vi skal jo alle sammen have skruet ned for. Det handler om, det er jo efterspørgselen. Og derfor så er det sådan set et spørgsmål om at demonstrere, hvordan kan vi klare os uden olie og gas. Det er det, der gør, at der vil komme mindre efterspørgsel. Og så i øvrigt lave internationale aftaler, hvor man simpelthen siger til hinanden, at vi ikke må købe mere olie og gas. Det er det, jeg siger med, at vi så at sige skal forsøge på at ødelægge vores egen forretning. Men det giver ikke ret meget mening at sige, at vi i morgen skal stoppe den danske udvinding af olie og gas, hvis det så bare gør, at der er nogen, der udvinder den. Derimod kan vi vise folk, hvordan vi kan omstille grønt, og det er jo det, vi bruger nogle af de penge på, som vi udvinder i Nordsøen. Vise folk, hvordan kan man lave en bæredygtig omstilling af økonomien, og så i virkeligheden blive fri af de fossile brændsler, som vi jo helt definitivt skal af med, og som ikke skal udvindes de næste 50 år. Okay, men hvis vi ikke stopper salget af dieselbiler i 2025, hvis vi ikke stopper med at tage udvinde Nordsøolie, så når vi ikke vores mål om at begrænse den globale opvarmning til 2 grader. Så Socialdemokratiet vil faktisk ikke være med til det. Jamen nu startede du med at spørge, om vi skulle forbyde salget af dieselbiler i Danmark i 2025. Jeg tror ikke, der er mange, som tror, at det er det. Altså, om vi stopper salget af dieselbiler i 2025 eller 30, at det er det, der kommer til at gøre forskellen på, om vi redder verdens klima. Det, vi skal demonstrere, det er, at man faktisk kan lave en bæredygtig omstilling, og derfor sætter vi ind alle de steder, vi kan, og vi skal gøre langt mere på transportområdet, end regeringen vil i forhold til at fremme elbiler. Vi skal også forbyde dieselbiler, som vi har foreslået i 2030, men vi skal gøre langt mere de næste par år for at fremme de grønne biler. Det er en mere effektiv måde at komme af med det her. Ellers så ender det jo bare en situation, hvor der er færre biler at vælge imellem, så bliver de bare dyrere, og så er der nogle folk, der ikke kan købe en bil, og så bliver det dem med den mindste pengepung, som kommer til at betale den største pris for den her omstilling. Og der skal vi finde en balance. Okay. Jens Joel, tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Og jeg fik kaldt dig Jens Dinker før, det er jeg ked af. Du hedder jo Jens Joel, og du er energi- og klimaordfører for Socialdemokratiet. Det er helt fint. Radio 24/7. Ja, Rebecca, det er jo ham her, som... altså. Det er Socialdemokraterne. Hvis nu der bliver magtskifte efter valget, så er det jo dem, der kommer til at bestemme, hvad der sker i Danmark sådan hovedsageligt, ikke? Som nogle støttepartier, som du sikkert bedre kan lide, som ægte socialist, som du er. Er du begejstret for Socialdemokraternes linje? Altså, det er jeg ikke. Jeg synes, at det, i forhold til, hvis man kigger på det med nørsolien, så bliver vi nødt til at gøre det nu. Vi kan ikke blive ved med at vente og sige, at vi skal vente på markedet, som han lagde ikke på, at vi bliver nødt til at gøre noget nu. Okay. Så nej, jeg er ikke tilfreds, men jeg stoler på, at Enhedslisten og andre partier vil presse den i den rigtige retning. Men hvis vi stoppede salget af nordsolie, hvad så med alle hospitalerne og skolerne og politiet og alt det andet, som på en eller anden måde lever af de penge, som vi blandt andet får fra nordsolien? Men faktisk så har man lavet en undersøgelse, at man i morgen, hvis man sat, jeg tror det er omkring 300 milliarder kroner, man kunne i hvert fald i forhold til lige så mange, man brugte på Lindsø eller øen. Når Lindholm? Ja, Lindholm. Ja. Hvis man brugte de samme penge på faktisk og på klimatiltag, så vil man i morgen kunne være CO2-fri. Altså et 60 million beløb på klimatiltag, så kunne vi simpelthen stoppe med nordsolen i morgen? Ja. Det lyder sgu vildt. Nå, men vi skal videre til teksten. Nu har vi jo testet Socialdemokraterne, om de vil være med til den her klimalov. Det var lidt sådan et både-og-svar. Vi skal finde nogle, altså vi skal finde ud af, hvordan det skal finansieres, fik Jens sagt, og vi kan da godt kigge lidt på det. Han lyder ikke som sådan en, der er bare sådan, yes, jeg er klar på de her 6 punkter, der står i borgerforslaget. Og lad os prøve at gå lidt videre i det politiske landskab. Nu har vi Mikkel Dencker med over telefonen. Mikkel Dencker, du er energi- og klimaordfører for Dansk Folkeparti. Tak fordi du vil være her. Selv tak. Mikkel, først så vil jeg spørge dig, hvad du synes om det her borgerforslag, Dansk Klimalov, nu? Altså, jeg har siddet og læst det igennem her i dag, og jeg er da forbløffet over, at der er kommet så mange tilslutninger til det på så kort tid. Ikke på grund af indholdet, men fordi det faktisk er gået ret stærkt i forhold til mange af de andre borgerforslag, der ligger derinde. Og det er jo fordi, det er en sag, som der er mange, der er engageret i. Men jeg vil så også sige, at rigtig meget af det, som der står i borgerforslaget, det er jo faktisk ting, som Folketinget bredt arbejder med i forvejen. Altså, der er jo en meget bred opbakning til den energi- og klimapolitik, som vi fører i Folketinget, i og med, at alle partier er med i det forlig, der blev lavet her i sommer. Og derfor så er vi allerede godt i gang med mange af de ting, som står i borgerforslaget. Så jeg synes egentlig, det er at sparke en åben dør ind. Men selvfølgelig, der er nogle forskelle i forhold til den politik, der føres nu i Folketinget. Og det er jo blandt andet, at der er nogle meget, meget konkrete målsætninger, at man skal indfri tingene hurtigt, og at man skal lave et såkaldt klimabudget. Og der er jeg bare bange for, at det, der ligger man for stærk en spændetrøje på sig selv og på det manøvrerum, som vi får politisk. Og så ender man med, at man må tage nogle meget dyre løsninger for at leve op til de her meget firkantede krav, som jeg ser dem. Så derfor så er vi i Dansk Folkeparti ikke særlig begejstrede for det her borgerforslag. Men vi har jo set, at herover den Venstre og de andre, deres sidste regeringsperiode, at de ikke har ledt op til det her med Paris-aftalen. De er ikke på vej. Og derfor bliver vi også nødt til, tror jeg, at borgerne har den holdning, at vi er nødt til at gøre noget. Det er jo derfor, de stiller den her. Det er fordi, som politikere ikke lever op til det. Ja, vi synes jo allerede, at vi gør en masse ting. Men man skal bare gøre sig klart, og det at være realist på det. Og så sige, at altså, selvom vi fjernede al CO2-udledning i Danmark i overmorgen, så redder vi jo ikke jorden af den grund, fordi vi fylder meget, meget lidt i en global sammenhæng over, hvor meget CO2 der udledes. Men det, hvor vi virkelig kan rykke noget som nation, det er jo ved at vise resten af verden, at man kan faktisk indrette et moderne samfund med et højteknologisk samfund med en høj levestandard, og samtidig også have råd til at gøre det med vedvarende energi. Det er der, hvor vi kan gå forrest. Og jeg tror faktisk, det er også det, der skal med til at overbevise lande som USA og Kina og Indien, om at det er den vedvarende energi, som er fremtiden, når man godt kan have et velfungerende samfund med vedvarende energi. Det er på den måde ved at vise det, at vi kan påvirke til, at man også omlægger i de store udlederlande. Og det er den vej, at vi skal sørge for, at klimaforandringerne ikke løber løbsk. Men så lad os vise det. Lad os gøre det i morgen. Du sidder inde i Folketinget. Du kan gøre i morgen og omstille til vedvarende energi. Så kan du vise Kina og de andre, at det kan lade sig gøre. Men det er vi jo så også rigtig godt i gang med. Altså, vi har jo netop besluttet, at vi vil opsætte 3 havvindmølleparker, så der kommer virkelig skub i den grønne omstilling i Danmark her i de kommende år. Og for Dansk Folkepartis skyld kunne vi godt opsætte endnu flere af de her havvindmølleparker, fordi vi når faktisk frem til et punkt om ganske få år, hvor de ikke længere behøver økonomisk støtte. Så derfor så bliver det ikke længere nogen, kan man sige, økonomisk belastning for den offentlige økonomi og for vores velfærdssamfund at omstille til vedvarende energi. Så det kan vi bare gå i gang med at sætte de her støttefri havvindmølleparker op ganske snart. Ja, man kunne den 11. august 2018 i Fyns Stiftende Tid læse, at du mente, man simpelthen skulle have et stort skifte i vores energiforsyning til vedvarende energi. Og det er derfor, at du ikke havde brug for politiske initiativer. Mener du stadig i dag, at der ikke er brug for politiske initiativer? Jamen altså, jeg har jo set i de 7 år, hvor jeg har været energiordfører og klimaordfører, der har jeg oplevet, at den vedvarende energi er gået fra at skulle have kæmpe store subsidier per produceret kilowattime til i dag, at vi kan producere næsten uden nogen støtte overhovedet. Altså, der har lige været gennemført et udbud, hvor man er havnet ned på at give 2,5 øre i subsidier per produceret kilowattime. Og det er jo en brøkdel af, hvad det lå på for få år siden. Så der er altså en meget hurtig udvikling i gang, rent teknologisk, hvor at den vedvarende energi er bare blevet rigtig meget billigere, end den har været før. Og det betyder også, det tror jeg også fortsætter på den måde, at den vedvarende energi så faktisk vil blive meget billigere end den fossile energi. Og så kommer skiftet jo til at ske helt automatisk, også ud fra en økonomisk kalkyle, at den vedvarende energi simpelthen bliver billigst. Og så vil det være fuldstændig tosset at holde fast i den fossile energi. Jeg siger mange tak for i dag. Mikkel Dencker, energi- og klimaordfører for Dansk Folkeparti. Tak fordi du var her. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Nå, Rebecca, bliver du klogere? Nu har vi brugt en time på det her. Altså, de bekræftede mig lidt i de fordomme, jeg havde. Ja. Jeg kunne godt mærke, at selvom at alle, som det er lige nu, at folk de råber klima højt og prøver at sige, vi er de grønneste, så er der få, der egentlig er det. Tror du, den der nye danske klimalov, altså sige, de der 50.000 stemmer kommer hjem, det ser da ud til, at de gør det. Den er op over, skal vi lige se, hvad den er nu, mens vi snakker? Altså, det tigger jo ind, men den er i hvert fald op over 30.000. Nu siger den 31.617 stemmer, den når op på de 50.000, det er helt overbevist om. Men tror du, den reelt bliver til noget? Altså, hvis den kommer igennem, så tror jeg faktisk, at den bliver til noget. Det virker som om, at vi så Radikale vil stemme for den, Enhedslisten, Alternativet, SF og Socialdemokratiet, hvis de lige fik lov til at ændre et komma eller to. Så det er alligevel så en del mennesker. Vi får se. Rebecca Sten Søndergaard, tusind tak, fordi du var med.